Dian, hvis nu vi leger, at de her amerikanske filmklichéer er sande, om at man ligger i sit sidste øjeblik og skal se sit liv passere revy for ens øjne, kan du så ikke, som vi sidder her, lad som om det er dig, det sker nu, og du skal udvælge et øjeblik, du skal få lov til at se for dig igen? Ja, jamen altså, det øjeblik, der nok vil dukke allermest op, det er faktisk den dag, jeg besluttede mig for, at jeg skal skifte skole, da jeg gik tilbage i 6. 7. klasse deromkring. Det er lang tid siden, men prøv at tage os med tilbage til den her dag. Jamen altså, man kan ligesom sige, at førhen, der havde jeg aldrig rigtig passet ind i skolen. Jeg passede ikke rigtig ind i miljøet. Det var meget sådan noget, du skal kunne lide fodbold, ellers er du ikke en del af drengene. Og for at sige det mildt, så gav jeg virkelig ikke en fuck omkring fodbold. Så, og du ville heller ikke fake det? Jeg ville heller ikke fake det, og jeg har altid været meget kendt som barn for at sige min mening, endda også til de voksne. Jeg var ikke bange for at fortælle dem, hvis jeg synes, de gjorde et dårligt arbejde. Men, og heller ikke til mine medstuderende, hvis jeg synes, de var uretfærdige over for andre elever eller mig. Og det var jo ikke, det blev ikke mødt særlig populært så tit. Så du var meget udenfor? Ja, jeg følte mig i hvert fald meget udenfor. Og selvfølgelig så er der også nogle ting, jeg gjorde, som gjorde jeg også var udenfor. Jeg havde nogle forventninger, som man ikke bare kan forvente som barn. Som hvad? Jamen altså det der med, jeg forventede bare, at man kom til en. Der var, jeg gjorde ikke så meget for ligesom at komme ud over. Jeg var meget i mig selv som lille, meget introvert, men jeg kunne snakke i flere timer. men ja, så en dag, så jeg havde jo skiftet skole førhen også. Men det var altså den her dag, hvor at, jeg valgte, du gider ikke gå i skole i Dragør mere. Jamen altså, jeg husker, jeg kommer hjem fra skole. Og nu ved jeg ikke, om jeg blander minder sammen. Men jeg husker, jeg kommer hjem og siger til min mor, dem i min klasse, de er altså nogle sovende vulkaner. En eller anden dag, så bryder de ud, og det kommer til at gå ud over mig. Wow. Og kan du ligesom huske din mors reaktion? Jeg ved ikke, om hun har stået i køkkenet, da du kommer hjem, eller siddet ved spisebordet, men hvordan ser hun ligesom ud, da du bruger de her? Det er jo en meget voldsom formulering for en 6. klasse. Jamen altså, hendes reaktion var jo sådan, nå, okay, det lyder jo ikke godt. Hun var i hvert fald ikke glad for, at jeg ikke trives, og hun har selvfølgelig også godt kunne mærke det på mig førhen. Men vi begynder også at kigge nogle steder, og heldigvis så en af mine kammerater, som en af mine barndomsvenner, han var også flyttet skole, han passede heller ikke igen særlig godt. Og han var kommet hen på det, der hedder Niels Stensens Gymnasium, og så tænkte jeg, det kunne da være sjovt at komme derhen sammen med ham. Jeg kunne så ikke komme i samme klasse som ham. Men de startede heldigvis en helt ny klasse, og den endte jeg så i. Og det var jeg egentlig rigtig glad for. Jeg blev faktisk virkelig gode venner med min parallelklasse. Den klasse, som min kammerat, hvor jeg mødte min kammerat Otto, som du har snakket med tidligere. Mm. Ja. Ottos afsnit, det kan man jo også gå ind og lytte til i de gamle Lux, i hvert fald på Spotify. Men siger denne her dag, det her valg, at du ligesom fortæller det til dine forældre, som så leder over i, at du faktisk ender et meget bedre sted, og socialt. Nu siger du selv, at du var et barn, der ikke var bange for at sige sin mening højt og tilkendegive sine følelser. Var det nemt for dig at sige det til din mor, altså du kommer hjem? Det er klart, det er denne her dag i skolen, der har gjort, nu kan jeg ikke mere. Du når til den konklusion. Mm. Er du nervøs for at sige det til din mor? Overhovedet ikke. Jeg, som regel, så når jeg har sat mig noget i hovedet, så, altså i hvert fald når det kommer til sådan nogle ting, så skal det bare ske. Fordi det er som regel noget, der har bygget sig op over tid. Og så til sidst kan jeg bare mærke selv, nu kan jeg ikke have det i mig selv mere. Nu vil jeg gerne væk. Og det er også noget, jeg ligesom ser gå igen i mit liv på nogle andre tidspunkter. Men i hvert fald lige det tidspunkt, der skiller det sig i hvert fald rigtig meget ud. Fordi at jeg ligesom bare sagde det, og så kom jeg væk fra det. Og det er jo også det, der har gjort alle de mennesker, jeg kender i dag. Hele min sociale cirkel. Det er jo folk, som jeg har mødt der, som måske også kender nogen. Og uden jeg havde mødt de mennesker, så ville jeg ikke kende de mennesker, jeg kender i dag. Og det er jo sådan, ligesom det største skillepunkt i mit liv, hvis man kan sige det sådan. Da jeg forlod Dragør og kom ind til byen. lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Fra 6. klasse til nu, der er efterhånden gået et par år, siger du er 24 år gammel i dag. Du bor i Hvidovre, vi sidder i din stue, og vi har fuldt åbnet for døren til den franske altan. Det er en meget, meget varm dag i dag. Jeg det kan man også meget sige. Solen bærer ind. Ja, alligevel har du lige fortalt mig, at du har cyklet en meget lang tur til arbejde og hjem igen, for til hverdag der arbejder du som børnehaveklasseassistent. Ja. Det gør du i... Var det Dragør? Ja, lige præcis. Der er altså også lang vej derfra. Det er der. Herfra heldigvis i Hvidovre. Heldigvis har jeg en elcykel. Heldigvis. Du snyder lidt. Ja. Til hverdag, der laver du rigtig meget musik og producerer også det samme. Hvis du i sådan næsten en punktformslignende tidslinje kunne genkalde de store træk i dit liv, hvordan ville det så lyde? Jamen altså... Jeg kan nærmest dele det op i kapitler, så kapitel 1, det er hele det her Dragør, hvor jeg er vokset op med de her to skoler, jeg har gået på derude. Kapitel 2, det er så den nye skole, jeg kommer ud på, hvor jeg ligesom får mit sociale liv, hvor det i hvert fald begynder at bygge sig op. Og så kapitel 3, det vil jeg nok sige, så det er, jeg kommer på efterskole. Og ja, smuk efterskolen. Kapitel 4, det er jo så der, hvor man starter i gymnasie. Ja, og der var jo måske lige nogle kapitler i forhold til gymnasiet, fordi jeg skulle lige finde ud af, hvor fanden jeg ville gå hen. Men der har jeg jo også prøvet lidt forskelligt, for det der med at hoppe fra og over på noget nyt, det synes jeg aldrig har været svært jo, efter alle de her oplevelser. Så jeg har jo gået på, ja, Niels Brock. Nu kan jeg ikke huske dem alle sammen. Next, tømmer, og så tog jeg HF til sidst, ikke? Og gjorde det færdigt. Stort set lige blevet færdig. Og så har jeg så arbejdet på et lager i mellemtiden, fået den her lejlighed, og nu er jeg så startet i den her børnehaveklasse, som lige har haft deres første skoledag her i sidste uge. Så ja, det er sådan, at man hurtigt lige kan opsummere min rejse igennem tiden her. Ja, og så bagefter, så, når jeg har været på musikhøjskole, så har jeg tænkt mig at rejse til USA og arbejde for en af mine fars venner. På en af han har sådan en både reparationsbutik, eller ja, restaurationssted i hvad hedder det, San Francisco. Ja, lave musik i mellemtiden, hele vejen igennem. Så for det stopper jeg nok aldrig med. Nu har vi set lidt fremad ud i din fremtid, men i dag, der skal jeg jo skrive din nekrolog, ja. Siger, når vi skal lade som om, at den her fremtid slet ikke kommer i virkeligheden. Mm. Så skal jeg jo her de næste 40 minutters tid lære dig lidt at kende ved at genleve nogle af de her øjeblikke, vi ser tilbage på dit liv, som har været skelsættende, definerende, store eller små af forskellige årsager. Det første øjeblik, jeg har bedt dig om at udpege og beskrive nu, det er et øjeblik, der endte med at blive definerende på en eller anden måde. Ja, det mest definerende øjeblik i mit liv, det har nok været, i hvert fald personligt, der har det nok været på min 20-års fødselsdag. Det er den 30. juli. Men det, der skete der, det var, at vi havde været på klub, vi havde drukket, festet, vi kommer ud, vi sætter os på en bænk. Nu siger du, vi. Ja. Hvor mange af? Okay. Så jeg kan huske, så Otto var der. Så var der en af mine kammerater, der hedder Joachim. Så min ekskæreste Michelle var der. Det var så før mig og hende kom sammen. Og så var der... Så var vi, og vi var nu tre stykker mere, men jeg kan sgu ikke lige huske... Men et lille hold, syv stykker. Ja, sådan en lille hold mennesker, men vi sætter os så på en bænk. Mm. Og på det her tidspunkt har I vel været i gang. Vi har været i gang i lang tid. I på klub, i fuld, hvordan er stemningen? Altså, jamen, altså Otto, han havde jo været i gang siden klokken 11 om dagen, formiddagen, ikke? Så, og nu var klokken jo 2 om natten. Så vi står jo ret fulde, og vi tænder op i en kæmpe joint. Det gør Joachim i hvert fald. Og så sætter han noget musik på, og det er et beat. Og så begynder han at rap. Og i det, han begynder at rap, og jeg hører ham rappe, så er det som om, der er et eller andet inde i mit hoved, der siger, det vil jeg da også prøve. Det der, det er jo for fedt. Hvordan kan jeg lære det, han gør? Og så siden den gang, uden at se tilbage, har jeg skrevet musik, tekster, hiphop og alt den slags. Ja, og det er ligesom det, der i gang satte den hobby. Og ligesom gjorde, at jeg med tiden fik sparet sammen, og jeg lånte nogle penge af min farmor, til jeg kunne bygge mit studie op, så jeg kunne have den her hobby. Er det dit studie derovre? Ja, det der. Det er min lydboks. Ej, kan vi lige prøve at gå ind i den? Ja, selvfølgelig. Du står jo, altså vi sidder jo i din ret store stue, og så har jeg fuldstændig ikke set, at bag den her altandør, som vi jo har åben, der er sådan en lille boks, du har bygget, og nu kan man åbne ind den. Det ligner jo udefra set bare en kæmpe papkasse over i hjørnet af din stue. Og nu går vi herind. Jeg ved, om man kan høre det på lyden, at den kommer til at ændre sig. Jeg prøver lige at kravle ind. Jamen, eller kravle ind. Det er faktisk et ret højt lille boks, du har bygget. Men nogle af de kunstnere, der kommer her, eller amatørkunstnere, så er det jo nok for dem et meget... altså, mange mennesker er højere end mig. Jeg har bygget den til min højde. Ja, okay, men jeg kan sagtens stå herinde, og jeg kan godt fornemme det på lyden, at der er, altså, der er fuldstændig dækket til herinde, de der lydskumgummiplader, ikke? Okay, og så det herinde, det sker, eller hvad, så er der selvfølgelig også en lille lampe. Ja, forsker, det er der, så man kan se noget. Til, og har bliver helt mørkt. Ja. Og så mikrofonen, selvfølgelig. Jamen, det er, okay. Jeg elsker den. Men den fik jeg bygget op, og... ja, det hjalp min mor nemlig også med. Hun er meget handy woman, så, okay. Så vi hjalp hinanden. Jeg tegnede den i tegneprogram, og så var det bare at udføre det. Og så var det i gang. Men det er jo en virkelig altså, konkretiseret manifestation af den her hobby, som du måske ikke var fundet ind i, hvis det ikke havde været for denne her aften på denne her bænk. Hvis jeg lige fastholder dig i det her øjeblik, det har været vigtigt for dig, så jeg vil gerne have det sådan helt udpenslet. Ja. Det er jo i juni eller juli. Ja, i juli. Så jeg forestiller mig også, at det er en af de der helt gode sommeraftener. Ja, man det var det også. Glæder sig til, det er vel varmt? Det var det. Det var rigtig dejligt varmt. Altså, jeg kan i hvert fald huske, der vi kom ud. Det ligger jo, det var et ved, hvad hedder det, der ved Rundetårnet strøget. Mm. Vi kom ud fra et klub, jeg ved ikke, hvad den hedder i dag, men den hed Level på daværende tidspunkt. Det var i hvert fald et sted, jeg godt kunne lide at være i en periode. En meget kort periode. Men så kommer vi derud derfra, og ja, der er den her dejlige stemning, og vi er bare alle sammen i godt humør. Altså. Jeg tænker også, hvis I lige er kommet ud af en klub, så de aftener kender jeg godt selv. Nu har man ligesom stået og fået blastet musik ind i ens hoved og fået røgmaskinen på fuld smadre i et par timer. Man kan ikke rigtig snakke, når man er på klub. Nej. Og noget af det bedste ved festaftener i byen, synes jeg næsten, det når man når til det punkt på aftenen, hvor nu skal vi faktisk ikke på klub mere. Vi træder ud i luften. Den er stadig lun, men der er lidt stille. Mm. Vi kan sætte os ned, tænde op for en pind, og så kan man rent faktisk snakke sammen. Ikke? Ja, præcis. Og så sidder man bare der og hyggesnakker, men så lige snart den der musik kom på der, så er det lige der, hvor man siger, hold da op, hvad er det der? Hvorfor har jeg aldrig tænkt på det? Og det var jo ikke engang bare en fix idé, man ellers godt kan få, når man er fuld og påvirket. Ikke? Jamen, ej, præcis. Det skal jeg sgu begynde på. Men og det, du gjorde det faktisk. Jamen, det holdt jeg ved med, og stadig til den dag i dag. Ikke? Så ja, det er helt klart en af de, øjeblikke, der ligesom har gjort mig til den, jeg er i dag. Ja, for hvad har musikken egentlig gjort for dig? Jamen altså, musikken har gjort... rigtig mange ting. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre uden musikken, for den har virkelig hjulpet mig igennem tiden med at udtrykke mig. Altså, hvad skriver du om? Altså, min egen følelser. Altså, en af mine rapsange, den går ud til en kammerat, som jeg mistede for nogle år siden. Ja, da, han døde nemlig der omkring sin 20 års. Ja, sådan nogenlunde også omkring, hvornår jeg begyndte at skrive musik. Og ja, der er jeg ligesom også dedikeret en sang til ham, hvor jeg ligesom også får udtrykt nogle ting og ja, fortæller lidt om, hvem han var som person. I hvert fald, hvordan jeg så ham som person. Kigger over Gentofte sø, stjernerne blinker smukt den nat, du skulle dø. Måne skinnet i søen reflekteres ind i mine øjne. Ville ønske nyheden var blandt hver dagens løgn. Det er noget jeg skal døje med, at du er et andet sted. I din fred mærker jeg en skred som en hjerteflad. Mindes jeg der vi sad, der vi var glade, talte om de drømme som vi begge havde. Den er lavet helt tilbage da jeg startede med at lave musik, og jeg har ikke kigget på den siden, og det er før jeg lærte at mixe og master. Så lydkvaliteten vil jeg så lige advare om, den er måske lige den halter lidt. Nu her i dag, der har jeg også lært at mixe og master, så jeg kan godt finde ud af det. Jeg har bare ikke vendt tilbage til den, for det er også en meget sentimental sang for mig at arbejde med. Ja, selvfølgelig. Jeg kan som regel kun arbejde på den et kvarter af gangen, uden at jeg begynder at bryde grædende sammen, fordi det er meget hårdt for mig, det her med at miste en kammerat. Ja, selvfølgelig. Det er jo dybt, dybt personligt. Musikken har fyldt meget i dit liv. Men hvordan du man har fyldt i andres liv, det er jo også det, man kan gøre sig af tanker, når man tænker på sit eftermæle. Mm. Hvis du kun må blive husket af dem i dit liv for et enkelt øjeblik, hvordan ser det øjeblik så ud? Den er altså svær. Det er en af dem, jeg havde rigtig svært ved at svare på, fordi det der med at blive husket for et enkelt øjeblik, den rammer mig lidt forkert. Fordi jeg vil hellere blive husket for den, jeg var, end jeg vil blive husket for et enkelt øjeblik, jeg har benyttet mig af. Altså, jeg vil altid, fordi en af mine store interesser med mine venner, det er jo at gerne have, at de kommer og opnår den bedste version af dem selv. Og det er måske noget indre med mig selv, også jeg gerne vil opnå den bedste version af mig selv. Men jeg vil gerne have, at man ligesom gør det sammen, fælles. Så lad mig prøve at spørge dig sådan her. Ja. Hvad en egenskab, du gerne vil huskes for? En side af dig, en kvalitet? Nok den side, der lytter. Lytter til dem. Og anerkender dem. Fordi vi er jo alle sammen forskellige. Og det er også noget, jeg anerkender i mine venner. At de tænker på en bestemt måde. Og det er måske, vi er måske uenige, men det er også okay. Altså... Så længe man får ud med de følelser, man har brug for, og man kan snakke om det, og man bare gerne vil være åben og ærlig med mig, så kan jeg ikke bede om mere i et venskab. Kan du komme i tanke om et eksempel på, hvor du har følt, okay, her var jeg den gode ven, jeg gerne ville være. Her lyttede jeg, her anerkendte jeg. Ja, altså med min ekskæreste, før vi kom sammen overhovedet, så var vi sådan, vi var bedste venner i 4 år eller sådan noget, men hun gik meget igennem noget spiseforstyrrelse. Og det tog jo meget hårdt på hende, og det var jo også hårdt for mig som person at skulle være venner og se på det, fordi det er jo en frygtelig sygdom. Og jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for ligesom bare at være der for hende som ven og sørge for, at ligesom hun havde det godt. Og hvordan var du der for hende? Er det sådan noget med, at hun ringer klokken 3 om natten og har tankemyld, og du tager telefonen, eller at hun får lov til at sove på din sofa? Altså, hvordan har det konkret set ud? Altså, det er sådan nogle ting med at dukke op og bare være der. Altså, og lytte til, hvad de har af tanker. Og måske ikke bare sige ja, det er rigtigt, men også udfordre dem på de tanker. Eller for eksempel, jamen altså, hvis hun havde jo fået at vide af lægerne, for eksempel, jamen, du skal ikke stå op hele tiden, du bliver også nødt til at sidde ned, så kunne jeg også finde på at være sådan, du skal sidde ned nu. Altså, ligesom gå imod hendes sygdom, som man kan sige, ikke? Ja, jeg føler, at jeg gjorde ligesom, hvad jeg kunne for hende som ven. Og der er selvfølgelig også mange andre eksempler derude. Men det er i hvert fald et af dem, der lige kommer frem. Hvad er et øjeblik i dit liv, du kan beskrive, som du er stolt af? Et øjeblik, jeg er stolt af. Okay, det er nok det øjeblik, jeg er mest stolt af. Det er nok det øjeblik, jeg udgav min første EP. Ikke fordi, at jeg synes den var særlig god lydmæssigt, men det var bare sådan, det var et mål, jeg havde sat mig for. Og så faktisk baggrundshistorien er lidt trist. Jeg havde planlagt med, at alle mine venner skulle komme, og vi skulle fejre det og alt sådan noget. Release party. Ja, sådan lige præcis, ikke? Men de ender faktisk alle sammen med at hoppe fra, og jeg sidder helt alene for mig selv. Og starter med at være utrolig ked af det. Okay. Over, at og er det her hjemme i den her sofa, du ligesom sidder og som aften skrider frem, vælter beskederne ligesom ind. Ja. Der er nogen, der er blevet syge. Der er nogen, der sikkert bare ikke gider, men siger, de er blevet syge. Jamen præcis. Ja. Og i den her utrolig store skuffelse, jeg følte den dag. Meget antiklimatisk, ikke? Meget. Så følte jeg også bare den her stolthed af mig selv over, at jeg havde klaret det, jeg gerne ville. Og så tænkte jeg også bare, fuck om de andre dukker op. Fordi jeg har opnået det, jeg gerne ville med det her. Men det skal også så også siges, der var jeg også rigtig skuffet over mine venner den dag. Mm. Så, men det har de også hørt mig om. Det har du sagt til dem. Det har jeg sagt til dem. De skriver til dig, at du bliver skuffet. Jeg ved ikke, hvad planen var, om du allerede havde pyntet op, eller om I skulle ud og lytte til pladen, eller... Ja, jeg havde bestilt sushi. Okay, så du sidder og ses her i sofaen, og så på bordet foran dig, er der bare sådan et bjerg af sushi til, ja. Hvor mange mennesker skulle I have været? Ja, vi skulle have været, hvad fanden var det, fem stykker, eller sådan noget, 5-7 stykker. Så, ja, så der ligger bare en masse sushi der, og så tænker jeg, jamen ved du hvad, jeg er stolt af mig selv, jeg har fortjent det her øjeblik. Så ved du, hvad jeg gør? Jeg sidder og spiser min sushi, jeg tænder op i en joint, og så sidder jeg og ser en god film. Og så da jeg gik i seng, så havde jeg det fucking godt. Ja, ja. Ja, fordi som du starter historien, lyder det jo egentlig som en lidt sørgelig dag, men alligevel er det den dag og det øjeblik, du fremhæver som en positiv ting, altså noget af det, du er allermest stolt af. Ja. Da du udgav den. Hvorfor tror du, du var så stolt af at udgive EP'en? Nu siger du jo selv om noget af mit første musik. Jeg vidste jo ikke engang, hvordan man masterede det. Jamen, det var jo fordi, at det var noget, jeg havde sat mig for, jeg ville gøre. Og jeg havde aldrig prøvet noget i den her stil før, og det var en ny verden for mig. Altså det her med at lave musik. Jeg havde kun lavet musik i, 3 måneder på det tidspunkt. Det er også hurtigt, ja. At have et produkt. Jamen præcis. Det var så også kun 4 sange, ikke? Men ja, selvfølgelig, det er også hurtigt. Den bruger jo meget længere tid på en enkelt sang. Men... ja, yes, og så bare det her med, at man ligesom, jeg har skabt det her, og jeg har fået det ud i verden. At det er nok den fedeste følelse, jeg nogensinde har haft. Hvordan føles det i kroppen? Det kilder. Jeg ved ikke, hvordan det er sådan eccentrisk. Man bliver helt glad altså over, at man ligesom har gjort det færdigt. Ja, jeg ved ikke, hvordan man ellers skal beskrive det. Det var bare sådan en varm følelse i kroppen, hvor man, ja, jeg nød det. Så selvfølgelig ville dagen have været endnu bedre, hvis mine venner var dukket op for mig. Men... det kan vel ikke gøre mig mindre stolt af mig selv. Det er jo faktisk nok for dig. Altså selvom aftenen ikke blev, som du ville have, og du sad her alene og spiste sushi til 5, så har du alligevel formået, altså det har alligevel ikke gjort, at du var mindre stolt. Altså det er faktisk nok for dig at sidde med dig selv. Det er nok for dig til at føle, at det er en fejring, og du kan være stolt. Det er rigtigt, og det er også nogle ting i mit liv, som jeg altid har nydt. Det er den tid, jeg kan have med mig selv. Altså, jeg kan godt lide at være alene nogle gange, og ligesom ja, fokusere bare indad, frem for hele tiden at være ude og feste og sådan noget. Noget, jeg også har taget afstand fra de sidste 4 år. Jeg er sådan en, altså jeg kan slet ikke have en lørdag aften alene, hvis jeg ikke har nogen planer. Altså, jeg kan sådan helt få hjertebanken, ikke? Åh, nej, altså, måske fordi jeg er bange for mit eget selskab, men det slår mig ikke som om, at du har så sindssygt meget behov for andres validering i virkeligheden. Nej, det føler jeg heller ikke, jeg har. Altså, jeg har mine issues, men jeg føler ikke, at jeg har behov for andres validering på den måde, at jeg skal være ude hele tiden med dem, og jeg skal opleve ting hele tiden. Det, altså, hvis jeg har lyst, så skal jeg nok tage ud, men jeg føler bare ikke det der behov for at skulle blive anerkendt af andre, fordi i sidste ende, så er det jo kun mig selv, der skal anerkende mig selv, for jeg kan være glad. Det er jo sådan, jeg egentlig gerne vil leve, ikke? Altså, fordi ellers bliver man jo aldrig glad. Fortæl så om et øjeblik, du har følt lykke. Har det været med... andre mennesker der, eller også bare med dig selv? Altså, et øjeblik, jeg oplevede lykkes. Så er det noget, du føler meget af? Ja, sådan til hverdag. Jeg er meget glad til hverdag, vil jeg sige. Altså, på trods af, at jeg selvfølgelig nogle gange kan få det der intrusive thoughts, så... Og hvad går det ud på? Jamen, altså, det går ud på jo, at man får lidt mindre værtskomplekser nogle gange, ikke? Altså, og ligesom holdt dem på afstand. Men jeg har altid også... Altså, fordi den eneste måde, man kan være lykkelig på, det er jo også... Lykke er jo ikke noget, man oplever. Det er jo noget, der ligger i en selv. Det er noget, man skal, det er ligesom, ja, det er noget, der skal gro i en selv. Det er noget, man skal opleve i hverdagen. Man kan ikke forvente, at lykken kommer udefra jo. Det er noget, der kommer indenfra. Og det er derfor, det er vigtigt ligesom også at kunne finde sig selv. Så, men de her intrusive thoughts, det er jo så også noget, jeg har arbejdet meget, meget på. Og hvordan kan de lyde, og hvornår kan de opstå? Kan du komme med et eksempel på en situation, hvor de ligesom kan banke på? Jamen et rigtig godt eksempel, det er nok i mit datingliv. Jeg har altid haft utrolig mange vintervejrskomplekser, når det kom til dating, i så slem grad, at jeg aldrig rigtig har kastet mig ud i det. Du nævner den ekskæreste. Det gør jeg. Og det er også, altså, det er også, vi har jo været venner i 4 år. Og jeg vil sige, jeg var mere modig, da jeg var 18, end jeg var i dag. Og det er også på grund af nogle oplevelser, jeg havde dengang, som jeg åbenbart har, hvor jeg er kommet frem til en forkert konklusion omkring, hvad det vil sige og date og alt sådan noget. Og, hvor jeg bare i stedet for har tage det på mig og lære af de fejl, jeg har begået, og de fejl, som andre har påsat på mig, så ligesom... Ja. Vender du det indad? Hvad? Vender det indad? Ja, så vender det indad mod mig selv, end faktisk at sige, jamen jeg kan lære noget af det. Altså, hvad kan jeg gøre anderledes? Så hvad siger de her intrusive thoughts til dig? Jamen altså, den ene af dem, den siger for eksempel, jamen altså, jeg fortjener jo ikke kærlighed. Jeg er jo ikke god nok. Og det ved jeg også godt, det er jo lort. Men, det gør, det jo... men selvom man godt ved nogle gange, at en følelse ikke er, hvad kan man sige, i gåseøjne ægte, ja, eller rationel, det gør jo ikke, at man føler det mindre. Nej, jamen det er rigtigt. Og til det, det er jo også fordi, man har jo nogle sandheder, som underbevidstheden går ud fra. Og en af de sandheder, som min underbevidsthed går ud fra, det er jo svært at ændre, hvad ens underbevidsthed tænker, fordi det er jo ikke noget, du aktivt tænker på. Det er jo noget, der bare, det er jo bare noget, hvordan din hjerne samler den her information og kaster det ud igen til dig. Så er jeg jo kommet frem til en forkert konklusion i min underbevidsthed, og den giver mig altså, så noget. Altså, at du ikke er god nok. Ja, præcis. Og det er så den tanke, den kaster ud til mig. Og det er jo sådan nogle ting, som... Hvor nu spurgte om det her med lykke, og hvornår jeg faktisk... Altså et tidspunkt, hvor jeg virkelig har følt lykke, et bestemt tidspunkt, udover hver dag, når jeg hele tiden er glad, så er det helt klart, da jeg faktisk for en uge til 2 uger siden... Okay. Ja, det er ret nyt. Så snakkede jeg telefon med min søster. Det, der ligesom har lidt op til det her, det er, at... Så jeg har lige været i sommerhustur sammen med en kammerat og min bedste veninde og min kammerats kæreste. Og så på turen, som var virkelig fed, og vi havde det skide sjovt, så begynder jeg at blive lidt i tvivl om, sådan, jamen, hvad er det egentlig, jeg føler omkring min veninde. Og der var bare nogle ting i forhold til vores relation, der gjorde, at jeg har ikke lyst til at falde i den der, hvor man begynder at få de her følelser. Fordi vi har bare sådan et godt venskab. Men du begynder ligesom på den her tur, I har det vildt grineren, man laver alt det, man nu laver, når man er i sommerhus, ja, sammen, præcis. Sådan en vennegruppe, så bobler der ligesom noget ind i dig, som du lige pludselig tænker, shit. Ja, og det er og problemet med det er, at, og det er jo noget, jeg har set gå igen i mit liv, det her mønster med, at så får jeg en rigtig god veninde, og så begynder der at komme nogle følelser, og så går det kaos derfra. Og der vil jeg gerne bryde det mønster, fordi der er sådan lidt, det har jeg simpelthen ikke behov for, skal ske. Jeg snakker med min søster. Det er bogstaveligt talt lige, da jeg kommer hjem fra turen. Lige kommet ind ad døren, smidt tasken. Altså, tager jeg lige hjem til mine forældre først. Fortæller dem lige hele situationen anden. Hvad det er, der foregår op i mit hoved, og hvorfor det hele lige bobler sig op lige nu. Og så har der også været en masse stress med økonomi og en masse regninger, der lige kom. Så det var bare en masse tusind ting, og så min kat døde lige på samme tid, ikke? Så der skete bare en masse så ting. Så du kommer virkelig også bare hjem til virkeligheden, ja, der banker på efter den her lykkerose-tur. Ja, jamen præcis. Jamen, jeg sætter mig ned, og min mor, hun snakker lige med min søster alt det her. Og det skal lige siges, mig og min søster, vi har haft en meget svær relation til hinanden igennem min barndom. Fordi hun har været meget jaloux på min fødsel, da vi var små. Og det gik ud over noget opmærksomhed, og det er også noget, vi har snakket om. Men vi har aldrig rigtig ligesom fået bygget den relation op til hinanden igen, før ligesom, ja... Jeg følte det i hvert fald den dag, hvor at hun ligesom... Ja, for hvad skete der? Ja, altså, min søster, hun har været igennem mange ting, og hun har også skulle udvikle sig meget som person. Og ja, og nu i dag er hun, hvad man kan ligesom kalde en mindset coach over i LA. Og hun er en meget, meget spirituel kvinde, men hun er skøn. men hun fortæller mig så, jamen altså... Der er altså nogle ting i forhold til, hvordan jeg ser min virkelighed. Hvordan min hjerne processer de her tanker. Og hvordan jeg ligesom skal bearbejde mig ud af det. Stille og roligt. For det er jo ikke noget, jeg kan gøre på en dag. Og når du siger det her, bare for at blive lidt mere konkret. Altså, det lyder lidt som om, hun giver dig et reality check. Ja. Og ligesom siger til dig, se det lige udefra. Du er en rar fyr, du er sjov, du er venlig, selvfølgelig er du god nok og jamen, fortjener præcis. Kærlighed. Er det sådan noget, hun siger til dig? Ja, på en måde, som jeg faktisk forstod den her gang. For hun har prøvet at sige det til mig før, jeg har bare aldrig rigtig fattet det. Men det, den her gang, der er det som om, at der fangede jeg den. Og så giver hun mig ligesom de her redskaber, jeg skal benytte mig af, for at jeg ligesom kan komme ud af det her mindset. Når jeg er i det. Hvad fik? Altså sådan noget som at begynde at meditere. Altså det, jeg ved godt, det lyder lidt kliché, men det virker faktisk. Mm-hmm. Altså sådan noget, måske hvor... Måske er det derfor, det er en kliché, ikke? Ja, ja, men præcis, ikke? Så... Jamen altså, tage sig selv i de her tanker. Altså når jeg får de her tanker, så er det ligesom sådan, hvorfor... Så stiller jeg mig også spørgsmålet nu. Hvorfor vil jeg bruge energi på det her? Fordi hvis jeg tænker på den her måde, så har det også med at materialize i virkeligheden. Og det er jo ligesom det mønster, jeg har fulgt tidligere med. Jamen, så har jeg en bedste veninde, og så begynder der at komme et eller andet op. Så går der kaos i den, fordi at jeg får de her tanker, og det materializer i virkeligheden. Så det er jo ligesom noget, hvor okay, hvad kan jeg gøre? Hvordan kan jeg gøre det anderledes? Ja, hvis du hele tiden tænker i skrækscenarier, så er det klart, det er dem, der får lov til at udspille sig. Og så er spørgsmålet jo så, er det så nogle reelle følelser, jeg har, eller er det bare fordi, at jeg har den her skrækscenarie i mit hoved, og så begynder det ligesom, så bilder jeg mig selv ind, så har jeg de her følelser. Fordi ja, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald nogle ting, jeg stiller mig selv. Og så også bare det der med, gider jeg at bruge energi på det? Altså, det er jo hårdt at gå en hel dag og hade sig selv. Altså, fordi altså, så får man jo ikke noget ud af dagen. Plus den måde, hvis man går og tænker negativt om sig selv, jamen så omkring en, folk omkring en, de vil også behandle en, uden måske at tænke over det, men altså som du selv tænker, du fortjener at blive behandlet. Hvor sidder du henne, da... Din søster overgiver dig de her visdomsord i telefonen? Jeg sidder inde i mit mors krea-rum, inde i min forældres hus. Ja, hvor de også har en lille seng, som jeg kan sove på, når jeg er på besøg. Så jeg sidder derinde og snakker i telefon, mens min far var så på arbejde, men min mor hun sidder derinde og ser sin sci-fi-serie, som hun er så vild med. Visdomsord over en telefonforbindelse til LA. Hvad? Hvorfor tror du, du følte lykke i det her øjeblik? Jeg tænker, der kan være flere sider af sagen, men det ene er selvfølgelig, at du får meget konkret og belejlig hjælp til et problem, en udfordring, du har. Men det handler måske også om, at den her hjælp, du får den ikke bare fra hvem som helst, du får den også fra din søster. Ja. Og lige pludselig er hun... Din store søster. Jamen, det hun det. Får lov til at hjælpe dig med tingene, ikke? I jamen, kan lige pludselig præcis. Spille den her morfar og børn familierollerne. Ja. Som I måske ikke altid har kunne gøre. Jamen præcis. Og det er også fordi mig og min søster, vi har haft det svært sammen. Og det har også gået over mange af det. Altså mange af mine mindre værtskomplekser kommer også tilbage fra den måde, hun havde behandlet mig dengang. Så hun har også følt, og det sagde hun også over telefonen, at det her måske er en måde for hende også at ligesom komme til terms med, hvad hun havde måske påsat på mig fra den gang. Altså fordi nu har hun jo gået igennem den her transformationsudvikling igennem hendes liv, og nu føler så eller føler det mere sådan, ja, nu skete det jo bare ud af ren tilfældighed nærmest for hende. Men nu er der ligesom åbnet sådan en dør for, at nu kan hun også hjælpe mig med at komme af med de ting, som jeg har haft svært med. Og det er bare den her lykkefølelsen kom af, at jamen endelig så føler jeg sådan den her søster-bror-forhold, som kunne udvikle sig til et stærkere søster-bror-forhold, som jeg måske uden rimelig faktisk har tænkt over det, men altid har cravet. Fordi min søsters anerkendelse har altid betydet meget mere for mig, end jeg egentlig måske lige har gået og tænkt over. Fordi at hun har haft så stor indflydelse på den måde, jeg har tænkt på førhen. Nu ved man det ikke, man kan jo kun gisne op det, og så godt kender jeg jo ikke dine familiedynamikker. Men må ikke, at selv hvis der aldrig havde været det her knas i jeres forhold, at du nok ikke, altså må ikke du alligevel ville hige efter hendes, hvad kan man sige, bekræftelse. Det er jo bare helt klassisk at se i de der søskende relationer, ikke? Mm. At den yngste altid ser så meget op til den ældste, ikke? Mm. Og gerne vil se sig dem, og, og kan efterabe dem, og det kan man jo synes er vildt irriterende, når man selv står i den anden, men det er jo faktisk en virkelig fin ting, ikke? Mm. Jo. Jamen, altså, jo, på et eller andet måde, ikke? Altså, så vil man jo gerne, altså, også selvom jeg jo tidligere sagde, altså, jeg har jo ikke behov for at blive valideret af andre, men når det er familie, så er det jo noget lidt andet. Og det er bare noget, der ligger så tæt. Altså, og det er bare rart, at man ligesom kan føle, at man er tæt for en gangs skyld. Altså, uden at det føles tvunget, fordi at man lige har været op og skændes, og så er man blevet god igen, ikke? Så det føltes bare mere ægte. Det var den ene side af medaljen. Hvad med den anden? Kan du beskrive en scene fra dit liv, hvor du har følt sorg? Den værste sorg, jeg nogensinde har mærket, det var nok, da min kammerat døde. Ham, du har skrevet sang om? Ja. Det var, jeg kan huske, jeg sad, jeg var hjemme hos min mormor. Jeg boede på den tid, i den periode hos min onkel og hans kone. Men jeg var over hos besøg hos min mormor, hun bor nemlig lige ved siden af. Og vi skal til at spise aftensmad, og min onkel og og hans kone var der. Og jeg kan ikke huske, hvad vi skulle spise nemlig. Fordi lige pludselig så går jeg ind på Facebook, og så ser jeg en besked fra, eller jeg ser et Facebook-opslag fra min kammerats, Markus, som han hedder. Ser jeg så Markus' opslag, som han har selv, som jeg troede, han havde lagt op. Så jeg troede først, det var en joke. Men så læste jeg det, og så stod der, at Mark, og det var hans mor, der havde lagt det op, eller et eller andet fra familien, det ved jeg ikke, men at Markus, han havde haft et, han var hjernedød, og de ville slukke for ham i aften. Og det var i hvert fald kort af det lange, der stod. Og jeg kan bare huske lige pludselig, hele min verden sortner. Og fra det øjeblik af, så er jeg lige pludselig udenfor. Jeg kan ikke huske, hvad der er sket i mellemtiden. Men jeg kan huske, at jeg er udenfor, og jeg snakker i telefon med min kammerat, hvor jeg bare skriger, jeg kan slet ikke være i mig selv. Puha. Det er okay. Ja, og så bliver påvirket af det. Ja, det gør jeg. Men det er også fordi, mig og ham, jeg følte i hvert fald, at vi var rigtig tætte. Vi boede sammen et år på efterskolen. Han var min roommate. Ja. Så jeg havde lært ham rigtig godt at kende. Og vi havde det, altså vi havde bare sådan en fed dynamik sammen. Og jeg kan også huske, jeg var jo lige begyndt at skrive musik, før han døde. Og jeg kan huske, jeg ville vise ham min første rap-tekst. Men det nåede jeg aldrig. Jeg kan huske, jeg var hjemme hos ham måneden før han døde, præcis en måned før han døde, og jeg sad der med teksten, og jeg var sådan, at den er ikke helt færdig nu, så jeg venter lige med at vise den til næste gang vi ses. Det skete så aldrig. Men jeg nåede at snakke i telefon med ham sådan 4 dage før det skete. Det var et epileptisk anfald, der tog ham, mens han sov, så han mærkede intet heldigvis. Det er en sølle trøst, men det er, i det mindste det er det noget. Hjælper faktisk meget, ja. At han ikke mærkede noget. Det... Nu har jeg efterhånden talt med mange mennesker og mange sorgfulde øjeblik, ikke? Og sorg kan jo også gradbøjes, altså der er selvfølgelig forskel på, at ikke at det er en konkurrence, men der er en anden sorg at miste sin hamster, når man er 3 år, end at miste sin ven efterskole-roomie, når man er 20. Nogle gange er det som om, at når folk fortæller om den helt ekstreme form af sorg, så kan jeg næsten ikke engang spørge, hvordan føles det, fordi man bliver helt følelsesløs? Ja. Er det også sådan, du genkender det? Det altså, man kan godt mærke sådan lidt en... Det er mere en rystende, følelsesmæssig reaktion. Jeg kan ikke... Kroppen føles bare utilpas, og vil bare gerne... Altså, det er som om noget i mig vil bare gerne væk fra det, men jeg ved også godt, jeg har godt af at snakke om det. Så det er som om, det er ligesom kroppen modarbejder sig selv. Og ja, og følelsen af at miste en så nært er virkelighedsvægtende for en. Og meget ændrer ens syn på livet. Og hvad det vil sige at leve. Og det gør også bare sådan nogle, for eksempel tit, så har jeg jo veninder eller venner, der brokker sig over de mest basale ting i livet. Hvor at jeg tænker, jamen altså, og så omkring hinanden, hvor jeg tænker, jamen lider der for kort til de her ting? Fordi lige pludselig i morgen kunne du være væk. Og så er tingene sagt og gjort, og så har man tænkt sådan her om den her person måske, og så er personen væk, og så kan du aldrig få det her, ja, så har du det her billede, eller så har du bare spildt din tid på at tænke sådan her omkring den her person. Og det er jo, altså, ja, jeg synes bare, det er trist. Men ja, følelsen af at tabe en kammerat, som man er så tæt med, det er en ubeskrivelig følelse. Altså specielt, når man er 20 år gammel der, og har aldrig oplevet noget. Og man er udødelig, tror man. Ja, præcis. Den her sorg, der er totalt altomfavnende og kolossal, det lyder alligevel til som verdens mindste plaster på verdens største sorg, at det har givet dig også lidt en nyfunden sådan... Jeg ved ikke om en sult på livet, men i hvert fald, at du er bedre til at være taknemmelig og ikke gå op i de små ting. Ja. Hvis du virkelig skulle dø i morgen, og det var din tur om lidt, siger han, har du så været tilfreds med dit liv? Altså, generelt set, ja faktisk. Altså, jeg vil ikke stå og fortryde noget i mit liv. Jeg har selvfølgelig begået en masse fejl i mit liv. Altså, hvem har ikke det, ikke? Altså, men jeg har ikke rigtig noget, jeg gider at fortryde over, og jeg føler, at jeg har oplevet nogle sjove ting, jeg har oplevet nogle nederen ting, jeg har oplevet det, menneske skal opleve, og man kan så sige på meget kort tid indtil videre. Så er der selvfølgelig nogle ting, hvor jeg er om over, jeg ikke rigtig har fået kastet mig ud i for eksempel dating og alt sådan noget, men hvis jeg skulle dø i morgen, så ville jeg sige, fuck det, altså, fordi... Altså, livet har jo egentlig været fedt alligevel. Altså, fordi man lever jo kun én gang, allegedly. Så, så nu må man se, ikke? Altså, ja. Jeg synes i hvert fald, det har været et godt liv indtil videre. På trods af, hvad der er sket. Jeg har skrevet din nekrolog, siger. Ja. Og jeg har fortalt dig, at jeg ville spørge dig. Jeg kender ikke dit svar endnu. Men vil du ikke læse den op? Jo, det vil jeg da gerne. Fedt. Det hører, hvad du vil sige. Nå, here we go. Yes. Jeg, Sian, er i dag afgået ved døden. Allerede som barn i dårlig folkeskole blev jeg præsenteret med et dilemma, der ville afsløre min sande natur. Når jeg blev stillet foran noget, jeg var utilfreds med, der ikke fungerede, ville jeg så finde mig i det, eller ville jeg handle? Den dag i 6. klasse, hvor jeg som det mest naturlige i verden fortalte min mor, at jeg ikke trives, viste jeg i sandheden, hvem jeg var. Jeg var sådan en, der handlede. En, der med det største selvfølgelighed bramfrit tilkendegav min mening. Og når jeg først havde sat mig for noget, så gik jeg også målrettet efter det. Min lykkelige hverdag var pladet af et falsk præmis om mig selv. Jeg engang kom til at godtage som et faktum, at jeg ikke fortjente kærlighed, og at jeg ikke var god nok. Alligevel udviste jeg siden den dag i 6. klasse og op igennem resten af mit liv en mistillid, til denne såkaldte sandhed. Måske var jeg alligevel i et svagt øjeblik tilbøjelig til at tro, at jeg fortjente at gå i en bedre folkeskole, og at jeg havde nogle tanker, jeg kunne rappe om, som måske var værd at lytte til. Ellers havde jeg nok ikke været så handlekraftig og have så travlt med at ændre de ting, der ikke fungerede. Måske led jeg den klassiske diagnose, man typisk får stillet, når man kommer fra et hjem og et liv, der var turbulent, men altid fyldt med kærlighed. Lav selvtillid, men høj selvværd. For på trods af, jeg ikke havde følt, at jeg passede ind, de mange første år i mit liv behøvede jeg ikke rigtig andres bekræftelse. Jeg kunne godt nok have nok i mig selv og mit eget selskab. Jeg behøvede ikke, at mine venner kom og fejrede mig og spiste sushi, da jeg udgav min første EP. Jeg kunne godt være pavestolt, selvom de ikke var der. Jeg kunne godt have en god aften, uden at skulle fylde den med fest, farver og masser af mennesker. Hvis livet var en buffet, nåede jeg at smage lidt af hver ret. Jeg nåede at grine og græde, og jeg nåede at føle lykken og sorgen. Begge i et telefonopkald. Den ene med min søster, hvor vi endelig kunne få lov til at have det fungerende relation, der lignede alle afbildninger af søskende relationer i familiefilm. Jeg kunne være den yngre bror, der ringede til sin storesøster for at få hjælp med tepi-problemer. Der var lykke at endelig at opnå hendes anerkendelse. Men der var også sorg at skrige ind i røret efter mit livs værste nyhed om et dødsfald, der kom for alt for tidligt og alt for pludseligt. Det er tragisk at miste. Men det, som det at miste en elsket, minder en om, er vigtigst, at livet er kort. At man ikke skal hæfte sig ved småtingene. Man skal takke for solen og trække på skuldrene af alt det andet. Også selvom det var en påmindelse, jeg ikke ville have. Og hellere ville have været foruden. Sikrede den også, at jeg nåede at leve hver af mine sidste dage til det fulde. Og var taknemmelig for hver en. Jamen altså, jeg tænker, altså, det rammer sådan nogenlunde plet. Det får i hvert fald en god idé om sådan det, vi har snakket om. Jeg kan jo egentlig, ja, det er jo egentlig, det, hvad kalder man det? Det er et godt referat. Ja, jeg er bare spændt på, hvad du egentlig synes om den her modsætning på en eller anden måde, ikke? Fordi vi har talt meget om de her intrusive thoughts og den her falske overbevisning om, at du ikke er god nok. Men alligevel ser jeg dig også som et menneske, der er meget handlekraftigt, går ud og aktivt prøver at forbedre de situationer, du sidder i, ja, til det bedre. Altså, det er også bare det, jeg prøver at komme ind på, at selvom du hævder, at du oftest tror på stemmen i dit hoved, der siger, at du ikke er god nok, så er der jo alligevel en del af dig, som må synes, du fortjener bedre, siden du handler for at forbedre dine situationer. Det synes jeg er en meget interessant observation, som jeg ikke rigtig har tænkt over. Du har jo nok totalt ret, fordi ja, jeg har jo ikke, altså, der er jo nogle ting i mit liv, hvor at, hvis jeg egentlig ikke synes godt nok om mig selv, så ville jeg jo ikke have gjort det. Og ja, så der på det lige der på det, der rammer du fuldstændig plet. Og når du så læser dit liv lagt ud på den her måde, min version af dit oplevede liv, hvad tænker du så om det? Altså, er det et liv, man godt kan være stolt af? Er det et liv, en har levet, som var nok? Det føler jeg. Altså, nu, som jeg sagde tidligere, nu synes jeg egentlig, altså på mine 24 år har jeg jo oplevet en hel række af mit følelsesregister igennem. Og ja, oplevelser for et livstid allerede, synes jeg. Så jeg synes jo, at og den måde, du lægger det ud på, det er, altså, det rammer sådan nogenlunde plet. Altså, ja. Hvad er du utilfreds med? Det ved jeg ikke. Det kan være, det er min intrusive thoughts. Det der med, for eksempel, at jeg var handlekraftig, så var jeg sådan lidt, er det? Men da du lagde det ud på den anden måde, så kunne jeg godt sådan fornemme, okay, det er måske bare de der tanker, der stadig hænger fast. Men du kan godt måske sidde lige nu med en følelse af, at dit liv er, at du er blevet beskrevet bedre. At det er en forfinelse af din karakter, det kan man godt end sige, den ja, i virkeligheden er. Det kan man godt sige, ja, fordi det er jo sjovt, at der er nogen, der ligesom kan se, okay, nu har jeg ligesom givet et billede af mit liv til dig, som ikke engang kender mig, og du kan ligesom nærmest ligesom se det op fra, og så ligesom bare skrive ned, jamen det her, det er sådan her, jeg har fortolket det. Og det synes jeg egentlig er utrolig interessant, og det er derfor, jeg måske sådan er lidt overrasket, fordi at, ja, det er måske nogle ting, jeg ikke lige havde regnet med at høre. Og det er måske også, altså det er nok meget godt, at jeg ligesom også får det her billede af, hvordan ser man det udefra, for det er jo ikke noget, jeg er vant til. Men det kunne jo være sådan her fortælling, om der kunne lyde, når den er fortalt af folk, der har kendt dig, men ikke været der, og så har mistet dig. Ja. Vil du have det okay med det? Ja, det vil jeg. Det vil jeg i hvert fald. Så det synes jeg er rigtig fedt. Jamen, det skulle da altid noget, ja. Sian. Så kom vi i mål. Jeg vil ikke sætte dig i the hot seat det for er længere. Det er meget varmt her i solen. Det er der virkelig. Det er også derfor, jeg takker af og bare understreger mit tak til dig for at være med i mit program. Og så vil jeg også sende dig afsted med en 7-9-13. Så vi i hvert fald godt dækket. Sådan. Cool. Jamen fedt, og jeg takker, fordi du gad at komme herud. Og selvfølgelig. Ja. Så kom vi sgu til videre i dag. Ja, ja. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.